Dis Edo. Dis Franco. Depuis biso otimbo kato komi na poto na muni nzoto na biso komi kolongo no bo pe tompe bon kokono. Lika muni nyango yoko? Ah. Ka konemburo tozo mena katango yo sodi. Di nabine edwa. Muko musu diala tinga na 4 ne toke na nganda feñon di. To kuti ba fiancé. Diala bina ngabi. Komande na 12 kronamburo kuna. Nabina feñon feñon pesinga 12 kronamburo nabino yaki malili. O yanga mwana ngando. Likambote na meki konambu na verpe ya konambu na tina libumbu noki mesa noki posu ya libumu esali pe pe pe matame komo sa ika ika ika ika yo so ni kamuni no konambu kaka jalo azobo ma biso au kanano nga au kangai masanga basi bato kufela kana mutili konambu rogo masanga ngai na kufela kana ndako e Masanga mi bali bakoni nganga na Congo yao na Burongo Masanga franco akomela kananda toye na Burongo Masanga edo akomela kana inzoe na Burongo Masanga viki akomela kana itandao na Burongo Masanga veki sa komela kana mpoto bandeko na Burongo Masanga jalo akankufela kana mokilio na Burongo Bandeko ako kamboe.